firai tu să fii de murgă. N-am putere să te vânătă, acasă nu te mai duc, ori te beau, ori te mănânc, ori te beau, ori te mănânc. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. De cântatul cucului, de la la la la la la la la la, și era cum e de zimă. Și era mierniță mie, și era de voinicie, să mă fac d-un pui de cuc lângă tine să mă urc. Nu m-am brațe tu-ai strângea, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, măcar mierle doi grăbavă. Să pup, să scot inima din tine, de la la la la la la la la la, să o pun în piept la mine. Inima mea schimb ți-aștea, ca să-mi cunoști patima, și atunci cu ce mi-ai cântat.